Пісеньку веселеньку можна заспівати. В наших горах темно було, нічку покривала. Та як влада пані вражів у нас панувала. А як же нас визволила армія єдина. Як та ружа розлилася наша верховина. Кожній хаті електрика і радіо грає, а людина росте, квітне, росте, процвітає. Ой, бувала за зулиця лісіна ялеці, посилаємо подяку Києву столиці. Ой, бувала заозуленька там на полонині. Слава нашій батьківщині, партії єдині. Слава влада, зуленька, слава влада, влада. Огулепе підключа, дай обута рара. Де усов да я гучу, ми видла гочули. На мазі породила, шукати не чули. Я тобі порадила в середу до мене. Я б усе пускала, так пішов до дівчини.